بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نونغي ديلوسي دي سانت بروم بي سبحانه وتعالى سي جوتاي بي ني سومبون سي تيري بو ماغ بي دي ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيجري نيارل جوتاي غنا جوتاي بي ويسو سي اك نيتال اك لايتا ليغا خامن موي تيري بي سي خامله فان بيغا خامن سي لاي واخ دي ويتال بروم بي سبحانه وتعالى اك كيكو بيند اك تيري بي موم موي بان تيري ci jotaayu tay bi ñu wara jël bindu bu ñëk ci téré bi di wax li nga xamné mom la borom téré bi wax ba nopi buñ sa joggé dal di ci indi ak yaatal ci léral masala yi ci aju ci waxi borom xam xam yi nga xamné ñoko léral ci seeni téré té ñu limon ko ci jotaay bi passé. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دفع وخني بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كون لي موي بيند بو نجهك سي تيري بي ني فاسيني كو فرام فاتي بروم تيري بي رحمه الله تعالى تامبل تيرم بي سي بسم الله الرحمن الرحيم لوله دي تامبل سي تور بروم دي سبحانه وتعالى موم ليغا خامني موم موي الرحمن دي يرما كون دي بروم يرمالي جو ياتو جي waye mom mi nga xamne mom yalla subhanahu wa ta'ala moy ar-rahim dira ma kon yermande ji nga xamne daf ko jaglel ñi ko gem kep ëlëk yowmal qiyamah comme nim ko waxe ci terem bi wa kana bil mu'minina rahima. Tambale bi nga xamne ni tambale nako bismillah ci turu yalla bu mag bobé ngir sakku barke roye ko li nga xamne mom moy téré borom bi subhanahu wa ta'ala di alquran kerim mom la yalla subhanahu wa ta'ala tambale bismillahir rahmanir rahim. Way roye ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme nam ko baxo won ci ay bindam mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bata khalam yum dan bindulu diko yonne ñam ko dan yonne mon ko don tambale ci bismillahir rahmanir rahim. Way jaar yoon wi nga xamne moy yoonu as-salafus salih de mag ñu bax ñi sa suné noné lañu dan tambale seeni jëf ak seeni bind seeni téré bismillahir rahmanir rahim. Ay hadith ñew na ci né bëpp mbir mo xamne tambale woko bismillah bir momé da fay ñak barké mbir moomee dafay dog ci ak barke, donte ne hadith yi si ñëw wérut, am na ay wax yi si am si waxi borom xam-xam yi. Waaye comme niñ ko waxee, tàmbale gi nga xam ne borom xam-xam yi ñoo ngi koy tàmbalee seeni téere si bismillahi rrahmani rrahim, awalan ñoo ngi koy royee téere borom bi subhanahu wa taala, waaye royee ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñooy as-salafu saleh. Ba mu waxee bismillahi rrahmani rrahim mu teg si i'lam. I'lam baat la boo xam ne dañ koy wax ngir kañuy waxal waajal boppam si dégg liñ koy wax ak xam liñ koy bëgg a wax. Xam liñ koy bëgg a wax mu daal di xerewlu, daal di déglu, ndax lii borom téere bi di bëgg a wax fii dafa bokk si ay principe si diine. Ponk bu mag la si diine, moo tax nga war a jiitalal wax joojee laytaay ngir la ngay wax ñu déglu ko. Mu ne i'lam, xamal. Xamal baat bi ñu ngi ko jëlee si al-ilm. Xam-xam nag mooy nga xam mbir na nga ko war a xamee sa dëgg-dëgg na mu nekkee, loolee mooy xam-xam. Ki nga xam ne dafa yaakaar ne xam na mbir fekk nam ko xamee du dëgg-dëgg noonee la nekkee, loolee ak réer la, loolee la ñuy tuddee ak réer, mooy safaanu xam-xam. Nga xam, nga jàpp ne xam nga mbir fekk na nga ko xamee dëppoowul ak na mu amee ak na mu nekkee, loolee ak réer la. Xam-xam nag mooy nga xam mbir dëgg-dëgg na mu amee ak na mu nekkee, loolee mooy xam-xam. Mu ne kon xamal rahimakallah, yal na la yàlla yërëm yow mi xam, yow mi sàkko xam-xam, yow mi muy waxal. Loolee di ak ñaan gu borom téere bi ñaanal ki nga xam ne moom lay waxal, ki nga xam ne moom mooy jàng téere bi. Loolee nekkoon kadalika yoonu mag ñu baax ñi si seen cofeel ak seen yërmëne gu ñu am si xeet wi ak ña ñuy waxal ak laaye biir gu mat sëkk, moo tax ñu leen di ñaanal. Moo waraloon ñuy ñaanal ki ñuy jàngal, di ñaanal ki ñuy waxal ngir yàlla subhanahu wa taala sa mbërtal lii nga xam ne mooy ak yërmëndeem si kawam, ndax yërmënde googee si la lii muy bëgg a wax di lalu, di xam-xam bii nga xam ne moo lay wërsëgal jaamu borom bi subhanahu wa taala sa dëgg-dëgg-dëgg na nga ko war a jaamu ak wéetal ko si jaamu googee. Loolee mooy li ëmb yërmënde. Kon comme ni ko Cheikh Saleh li Fawzan al Fawzan xafadahu allahu taala di waxee, yërmënde la goo xam ne dafay ëmb kiy wax, kiy jàngale ak ka muy waxal di ka muy jàngal, moo waral borom téere bi wax ne rahimakallah, yal na la yàlla yërëm. Lan ngay xam? Mu ne annahu yajibu aleyna taallumu arbaci masail, xamal ne dafa war si ku nekk si ñun mu xam ñeenti masala yii. Masail, masala yii nga xam ne dafa war kenn ku nekk si ñi yàlla subhanahu wa taala toggu jëf mu xam, góor la wala jigéen la. Wareef nag buñ ko waxee mooy loo xam ne kenn du am ngant si bàyyi ko, maanaam ku ko bàyyi aw daan dafay tegu sa kaw, mbugal dafay warlul sa kaw. Loolee mooy wareef si diine lislaam. Ku ko bàyyi da ngay am bàkkaar, maanaam punition ak mbugal dafay warlul sa kaw. Loolee mooy wareef, def ko dafa war ku nekk. Masale yi mu fi tudd ay wareef la si jullit bu nekk, góor wala jigéen. Moom nag la tënk si ñeenti masala, ñeenti masala yooyee nga xam ne moom la saar wi di suratul asr comme ni muy ñëwee si kanam tënk, comme ni ko Cheikh Saleh waxee. Kon wax ji mu wax ne dafa war, Cheikh Saleh Fawzan dafa wax ni wareef fii kon da nga siy déggee ne du lu ñu sopp. Lii xam gi nga koy xam du lu ñu sopp, waaye du lo xamne mu bax la kumu neex def dedet waref la waye wujuban ayniyan waref la ci ku nek ya koy xamlul sa bop ya koy xam waye yay taxawé ci jëf ga ku nek la war ndax li di ak waref dafa am ñaari façon ci diine dafa am li ñuy tuddé al wajibul ayni li nga xamne moy lu war ci kenn ku nek mu defal ko bopam kenn duko defal kenn lu melni julli juro farata la ci goor ak jigen mag ak ndaw lolé waref la ya koy defal sa bop kenn du jullil kenn motax borom ti muné motax borom téré bi wax ni yajibu alayna wa khul yajibu ala ba'dina dafa war ci kenn ku nek ci ñun waxul ne dafa war ci ñenn ñi dedet ci ku nek la war lol lañuy tuddé al wujub al ayni kon al li nga xamne moy waref ci ku nek kenn do am ngant ci réré ko képp kuy julit dang ko war xam lu ci melni ponk l'islam yi juromi commencé ko ci bati sédé yi taxawal julli joxe azaka ci kim war ki nga xamne azaka war na ci kawam warna xam atay azaka ak naka la koy genné wor wer ko aji neegu yalla bi di baytullah al haram ci ki nga xamne aj war nako warna xam naka lay aje ba joxe farata sosé kon lolé ay waref la yo xamne ku nek la war ci diiné kenn duko defal sa morom ñaarel xaj bi ci waref ci diiné li ñi tuddé al wujubul kifai moy lo xamne waref la nam waye ci mbollem umma bi la war bu ko ñenn ñi defé waref fofu wacc na ñasa dess donte ne ñoom ñep buñu deppo bayyi ko dañuy am bakkar ñoom ñep buñ ko bayyi dañuy am bakkar comme lu genn lañu niral sank ci waref yi nga xamne ku nek la war lako wessu ci xam xam comme li ci melni atay ñeënd ak njaay ci ki nga xamne lolu concerné wu la hein kadalika atay jëflante yi ci digënté julit ñi lu melni mirage lu melni ndenkané ki faatu yu melni atay sey ak yu mel noné nga xamne mbolem umma bi war nañ ko xam waye du ku nek la war rek detaay yépp ci atay yoyé mu xam ko lolé wujub kifai la kon lolé moy ñaari waref yi nga xamné mom mo am ci diiné fi nak waref bi borom téré bi di wax fi né yajibu alayna wujub ayni la manam warefam ku nek la war ku nek la war bo démé ci diiné sa suné borom xam xam yi ñogi wax né xam xam bi nga xamné mom la wax fi né i'lam rahimak Allah xamal xam xam bobé liñ ci jublu moy xam xamu diiné xam xamu diiné cheikh salih fawzan al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala da fay wax ni mbollem nusus yi nga xamné mom mo ñew mbollem texte yi ñew di tag xam xam ci diiné ak di warlul xam xam ci diiné ak di wax ci xam xam lañ ci jublu moy xam xamu sharia xam xamu diiné جمن ليانت صلى الله عليه وآله وسلم و العلماء ورثة الأنبياء برم خم خمي نيو في دون ينانتي نيو دونو ينانتي سي لان لاج لين دون سي خم خم اي غيدي نيت ني سي جوبال لين سي ليغا خم نه موي لي الله سبحانه وتعالى بغ سي نيوم بان خم خم لاญو دون خم خم الشريعه دو خم خمي ادنا كون lolé lañ djublu ci xam xam fi i'lam rahimak Allah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail mune xamal yalla la yalla yeureum dafa war ci kenn ku nek ci ñun mu xam mu jang ñenti masale yi ba sa jitu moy ban mune al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla la jitu si mas'ala yu am solo yoyé moy xam xam comme niñ ko waxee léegi al ilm xam-xam mu daal di firi lan la jublu si xam-xam foofee mu ne wa huwa maarifatullahi xam-xam boobee mooy xam borom bi subhanahu wa taala mooy xam yàlla xam ki nga xam ne mooy yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam xam lii nga xam ne moom mooy diine lislaam waaye nga teg ko si ay tegtal xam-xam dafay tegu si ay tegtal loolu la ñuy tuddee xam-xam am na ki nga xam ne dafay tëñ-tëñi la muy def teguwul si xam-xam ak toppe loolee du xam-xam comme ni ko borom xam-xam yi waxee ne borom mbooleem borom xam-xam yi dëppoo nañ muy consensus ne ki nga xam ne mu xallit la al toppe kookee du borom xam-xam ki nga xam ne dafa gis nit ñi di def mu def dafay toppandoo si la muy def loolee du xam-xam kookee du borom xam-xam waaye xam-xam mooy lan la ngay def tegu si firnde tegu si preuve moo tax fii mu ne xam-xam gii ngay xam masale yii nii xam gi ngay xam sa borom subhanahu wa taala xam gi ngay xam sa yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam gi ngay xam sa diine loolee lépp dafay tege si ay tegtal yu wóor si téere borom bi subhanahu wa taala ay tegtal yu wóor si njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñenn ñi lay wax ne dañoo xam borom bi subhanahu wa taala wala dañuy wootewoo xam yàlla te teguwul si tegtal yi nga xam ne mooy téere borom bi subhanahu wa taala teguwul si njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi tege si njàngalem cheytaane ndax li yàlla subhanahu wa taala digle rek cheytaane am na fa aw yoon wu mu rëdd di sa woo nit ñi ñu naan la waaw ñun dañoo xam yàlla waaye naka la ñuy xamee yàlla subhanahu wa taala li borom téere mi wax fii mooy bil adilla yaa ngi xamee sa borom dina ñëw si kanam insha allahu taala waaye yemul si xam borom bi subhanahu wa taala xam sab yenente sallallahu alayhi wa sallam xam sa diine mbooleem la nga war a xam si diine yaa ngi koy teg ci ay adilla si ay preuve si ay tegtal yu wóor kon xam-xam si ak tënk mooy xam li nga xam ne mooy njub waaye nga teg ko si ay tegtal si ay preuve xam-xam bi nga xam ne nag moom la tënk fii moom la faram fàcce si mbooleem téere bi moom la tënk fii première masala bii nii moom lay faram fàcce yépp si téere bi ndax firi na lan mooy al ilmu mu ne mooy maarifatullahi ñaareel ba di maarifatu nabiyi yi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba di maarifatu diine lislaam bil adilla ñett yi mooy ñetti cosaan yi lii mooy thalaasatu usul yi nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne moo war si jullit bu nekk mu xam ko moom la faram fàcc si téere bi yépp kon tënkal nañu fii li nga xam ne mooy jubluwaay bi la sa jiitu si ñeenti masala yi war si ku nekk mooy xam-xam xam-xam boobee mooy xam lan mooy xam sa boroom xam sa yenente xam li nga xam ne mooy sa diine xam-xam boobee tegu si ay tegtal moo tax lépp luñ lay woo te lii jiitu sa ñoo ngi lay nax bari wu na tey ay woote ak i kuréel yoo xam ne ñoo ngi dajale nit ñi di leen woo si di jël seen temps si lu bare la leen yitteel mooy majorité ak mbooloo te am na sa mbooloo ma ñoo xam ne tey masale yi am solo yii si seen diine nekk lu njëkk war si ñoom xamuñu ko kuréel googee ak mbooloo moomee taxuñu si xamal leen ko te ku faatu si ñoom lañ leen njëkk a laaj mooy loolee comme nañ ko junjee woon si jotaay bi paase liñ lay njëkk a laaj yow jullit bi boo faatoo si sa bàmmeel comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee mooy ñetti masala yi kon ngel la waay bu la kenn nax ngel la waay jëfandikool sa xel ngelaway musal li nga xamne xamo kagn la ngay wuy ji sa borom subhanahu wa ta'ala mom lañ lay jëk laaj moy premier waref bi nga wara jëk xam kon lolé moy mas'ala bu jëk bi arba'a masail ñaarel ba al 'amalu bi mun athaniyatu al 'amalu bi الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى نانا أي أن تعمل بهذا الدين نجفيكو ما نام غنى وخم خم لا سيتيغو أوتوماتيك ما موي جفي خم خم وسيلة لا ما نام دانسي جاري نجير يغسي أوبجيكتيف أوبجيكتيف وخم خم موي جفي خم خم بوبي خمو نيو نجير رك خم ولا خم ما نوبي توك dedet moné nga jëfé li nga xamné moy diiné ji mo xam julli la wala wor la wala joxé azaka la wala aj ngëm yalla ragal borom bi subhanahu wa ta'ala nga jëfé mbolém li nga xamné moy l'islam motax yalla subhanahu wa ta'ala bind la yalla subhanahu wa ta'ala daf la bind ngir nga jaamu ko kon jaamu jojé moy nga taxawé ci ak jëf ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mom kessé bagn ko bokkal ak dara taxawal li nga xamne moy julli joxe li nga xamne moy azaka si kuko am mo am mat nisab waye wor weru ko aj li nga xamne moy neegu borom bi subhanahu wa ta'ala si ko am amlu yon mo war si mom gem borom bi subhanahu wa ta'ala gem ay malaakam ak yenentem ak terem gem li nga xamne moy bisu penj gem li nga xamne moy dogal la sa neex ak la sa naqari di digle lu bax di teral lu bon li yeb ay jëf la li yeb ay jëf la mo xam jëfi xol la wala jëfi cër yi feñ lolé lepp moy ci teunk taxawé li nga xamné moy diiné l'islam bayyi jëf yu bon kadalika ci jëf yi la bok bayyi lañ la téré ci ay bakkar taxawé li nga xamné moy ay waréf kon العمل به بلغي كم نكو الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى واخي من أي بالعلم العمل به أي بالعلم لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم بل لابد أن يعمل بعلم من موين جفه خم خم من دويرك نتكي خم ولا دي جانج نرك خمنا ولا نرك ماني جانج من لولو دوير waye faw nit ki di jëfé xam xamam ndax néna xam xam bo xamné déssu ko jëfé lolé layla ci kaw nit ki xam xam bo bay layla sa kaw ki xamul yesay mëna am lay manam ngant né ah diou day lamuy def da xamul waye ki xam kokay tegg na aw lay ci kaw kokay amatul lay mune xam xam du jeriñ mukk te teggul ci ak jëf xam xam buñu jëfewul du jeriñ borom bal neena daf koy lor ndax ñi yalla subhanahu wa ta'ala mere te moy yahudi ci lolé la len mere te moy ñak jëfé seen xam xam ñak jëfé seen xam xam te neena comme ni ko hadith ba indé ne kañi ñëk bokku na sa ñañi ñëk mbugal ëlëk yowal xiyama duggal leen sawara bokku na sa ñoom ki xamoon te jafewul xam xamam way kat ba wax ne wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabl 'ibad al-wathan borom xam xam bi nga xamne jafewul xam xamam ëlëk mom lañi ñëk mbugal sax jaamu ko tu xërem yi te lolé mun ci sukkandiko hadith abi hurayra hadith bu wër sahih muslim أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يا خمن نيوم لا نيك دوغال سوارا ألك يوم القيامة بوليم سي نيت نيت بوكو نا سانيو ني نيت كو خمن يالله سبحانه وتعالى جوخون نكو خم خم دال ديكوي اندي لاج كو وا خم خم بي مالا جوخون لو سا ديفون انا لان غا سا جيفون واجي كوماسي واخ انا ديفون نا سي نانغام اك نانغام اك نانغام borom subhanahu wa ta'ala ne ko kadhabta waxo deug da ngay fen waye da nga jangon ngir ñu ne ah diw day ko am xam xam la da nga xamoon da nga doon jàng ngir ñu ne ku bari xam xam la waliyadu billah mu ñu dal di koy jël yóbbu sawara kon xam xam la sa jiitu gannaaw sellal ga def ko te yàlla subhanahu wa ta'ala tax di sakku xam xam te yàlla subhanahu wa ta'ala tax jëfee ko faw nga koy jëfee te dafa bokk si jëfee ga ngay jëfee xam xam mooy sellal ga sellal ga ngay sellal si sakku ko waaye sellal gam lay jural si jëf ya ngay jëf te xam xam waral ko la nga xam mu leer si yow nga koy jëfee mu tegu si kaw sellal loole mooy jëriñ boroomam kon loole mooy ñaareelu masala te muy lu am solo mooy ne nit ki la jiitu mooy mu xam ñaareel ba bu xamee mooy mu jëfee ñetteel ba athalithatu addawatu ilay ñetteel ba mooy mu woote jëmele si loolee mu xam li ko yàlla subhanahu wa ta'ala wërsëgal mu leer si moom muy góorgóorlu di ko jëfee ah la sa tegu mooy bu mu yam si yow na la jéggi wooteel jëmale si njub googee comme ni ko cheikh al-allama samahatu cheikh ibn baz rahimahullahu ta'ala mu ne ay an tad'uwa ila hada ddin mooy ngay woote jëmale si diine ji yàlla subhanahu wa ta'ala xamal la diine ji ngay jëfee ngay woot jëmale si loolee ngay laaye biir nit ñi ngir ñu ñëw si njub googee yàlla subhanahu wa ta'ala wërsëgal la jub si xoj nga leen si jubal di leen digal lu baax di leen tere lu bon ndax loole mooy woote jëmale si diine lislaam mu ne kon dafa war si jullit bu nekk muy woote di jëmale si borom bi subhanahu wa ta'ala ku nekk mu ne selon kattanam ak selon la mu xam la nga xam mu leer si yow ngay woote si loolee waaye selon sa kattan fa mu toll si jottal li nga xam ne mooy diine yàlla ji subhanahu wa ta'ala qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basira ana wa man ittaba loolee la yàlla subhanahu wa ta'ala santoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka lii day mooy sama yoon wi nga xam ne si lay woote di si jëmale waaye woote bu tegu si kaw xam-xam kon la jiitu comme ni ko borom téere waxee mooy xam-xam xam-xam boobee bu leeree ba noppi nga koy jëfee faw ngay woote di jëmale si loolee waaye billati hiya ahsan comme ni ko cheikh mohammad aman rahimahullahu ta'ala waxe si sharabat bi maanaam woote comme ni ko yàlla subhanahu wa ta'ala billati hiya ahsan na mu gën a rafetee te woote wi gën a rafet si woote yi mooy fa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon si ak woote mënhajam mooy yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si woote jëmale si borom subhanahu wa ta'ala mooy yoon wi gën si yoon wi képp kuy woote di jëmale si yàlla subhanahu wa ta'ala te jéemoo jaar si yoon wa mu jaaroon yaa ngi si njuumte wu rëy waaye lii dëgg tey dëgg mooy yoonam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a jub si yoon yi si lépp bokk na si woote borom si jëmale si borom bi subhanahu wa ta'ala te la mu jiitaloon si woote mooy woote wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala woote jëmale si wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala si àqam bu mag bi mu am si ñun mooy wéetal ko jaamu ko moom kese bañ koo bokkaale dara al cheikh saleh wax foofu ne ay la yakfi an yataallama al insan wa yaamala fi nafsi wala yadcu ila allah kon ba léegi du doy nit ki xam ba noppi di jëfee xam-xamam te du woose di jëmale si borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne labudda muy woote di jëriñ nit ñi gannaaw ba mu jëriñee boppam si xam-xam xam-xam bi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala wërsëgal na ko ko faw muy woote di jëmale si xam-xam boobee ndax lii di xam-xam nee na ndénkaane la lu la yàlla subhanahu wa ta'ala dénk la te yàlla dina la ko laaj waroo koo denc nit ki xamul ngir denc xam-xam boobee nit ñi soxla ko bu fekkoon ñeneen yi noonu lañu def kon du yegsi si yow waaye mbir mi continuité la maanaam bo xamé xam xam bobé dang koy jotali waref la benen waref la bu teggu sa kaw neena comme niko borom subhanahu wa ta'ala waxe wa idha akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna nabi allah subhanahu wa ta'ala waxe ci ali imran yalla subhanahu wa ta'ala mo jëlone li nga xamne moy mithaq te moy accord ñi nga xamne ñom la yalla joxone téré te moy xam xam kep ku yalla jox xam xam yalla fasante ak ñom latubayyinunahu linnas faw li yalla jox leen di ngeen ko leral nit ñi te bu len ko neub wala taktumuna latubayyinunahu linnas lam bobé degeural gi am ci wax jojé yalla né di ngeen ko leralal nit ñi te bu len ko neub wala di lu mag kon néna li accord lo bu yalla subhanahu wa ta'ala fasante ak ñi nga xamné ñom la joxone xam xam kon faaw mo am ak ay ba ñu waxone sank né naam wote bobé ci kaw xam xam lay téggu قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال يون ينتبي صلى الله عليه وسلم أك يون نيت ني باخ نيغا خامني ньоكو رويون سي لولاي جار فامو جارون جيتال خام خام تكسي اك جيفي واي دون سايام دان ساي ووتو دي جمالي سي لولاي ci atank ñentel ba mun ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adhafi man te ñak bal moy li nga xamne moy ciosanu lolé lepp muñ gi nga xamne mom ngay muñ ak lor muy joggé ci lolé cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala mana ay yasbir 'ala al-adhafi hadhihi al-ashya ana faw ye jitwon yeb muñ gi faw mu am da ngay muñ ak lor guy joge ci yoonu sakku xam xam bi nga xamne waref la comme nuñ ko waxe won ñaarel ba muñ ci jëfé ko faw muñ tew ngir nga jëfé sa xam xam awala ngir yegg ci xam xam bobé faw muñ tew nga mëna muñ lol ngir sa ko xam xam bi nga xamne waref la ci yow xesana dana la ci yema faq bakkan dana la ci yema faq aduna waye nga muñ ci yoonu xam xam ñaarel ba jeffe gi ng ko bëgg jeffe faw dina metti lol muñ faw mu tew ñettel ba wo gi ng ci bëgg wote yama tosi xam ak jefe waye nit ñi nga bëgg leena wo ci lolé di dëgg ak ñub jojé faaw mu muy reuy motax mu ne faqad yahsul insani adha faaw lordina dab nit ki ci lolé faaw mu son ci wote muy wote ak leneen ak leneen ak leneen waye faaw mu muy lor muy joggé ci wa kërëm lor muy joge ci ñamu dekkal lor muy joge ci wa dekkam ak lor yu joge fu nek di dal ci kawam waye lako war moy muñ ak sakku pay sa yalla subhanahu wa ta'ala ndax neena ki gëm yalla faaw mu muñ ki gëm yalla faaw mu ngëm yalla muñ mo koy teye comme niko Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waxe won mune manzilatu sabri min al-iman ka manzilatu ar-ra's min al-jasad mune muñ ni mu mel ci ngam yalla mi ngi mel ni rek bop ni mu mel ci aw yaram ndax yaram bo sa jele bop ba fofé dundu desatu fa yaram wadatul amati solo muñ noné la mel ci ngam yalla go xamné muñ laluko boromam mënta muñ fofé ngëm du fa tok faaw nit ki muñ ci lay tabaxé lolé lepp ñu wax sang néna muñ gogé ay façon la muñ li yàlla subhanahu wa taala warlul sa kaw nga wa ko taxawee, muñ li yàlla subhanahu wa taala araamal si yow nga wattu ko moytu ko fawu muñ teew, muñ si yoonu daawa googee, muñ si jàngale, muñ si digle lu baax ak tere lu bon, muñ li nga xam ne moom mooy dogal yàlla subhanahu wa taala sa kaw, yàlla di wàcc sa kaw si ay nattu ak musiba nga muñ ko te yàlla subhanahu wa taala tax loolee faw mu am. Borom bi subhanahu wa taala wax na ne fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, mboolem yàlla subhanahu wa taala yónni woon ci kaw suuf di ay yenente ay lor yu mag moo àndoon ak seen woote, ay lor yu rëy waaye ñu dékku woon ko ak muñ. Yàlla digaloon yenenteem bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga muñ, kon na nga muñ comme ulul azmi yi nañu daan muñee di yenente yu baax yooyee di ñi gën si yenente yi di Nuux ak Ibrahim ak Musa ak Isa, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk si ñoom di ulul azm. Moo tax képp kuy ñëwit si gannaawam faw nga roy ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Dina ñëw si kanam la mu daj si waxi a Cheikh Saleh Al-Fawzan lu ne wax nañ ko ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu muñ ko. Kon yàlla subhanahu wa taala nee na fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, mu waxaat ne wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ayunina, mu waxaat wasbir wa ma sabruka illa billah إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبروا إن الله مع الصابرين. لي يبدأ أي آية وخمنا دفعي ديغل نتكي نموني دخ موني غوغي من تنياك كون فاوغ موني أغلر سي بير مومي دخ نتني دون لباي يموك سي غالي دي ديغل لباح نان دنگ لين تير لبان فاوغ مصادمة مانام فاوغ tamponté ak jàkkaarloo ak seeni bëgg-bëgg yu wuuteeg loole, seeni bànneexi bakkan yu wuuteeg loole ak lañu tàmmoon di def di ko dunde tam wuuteeg dëgg wuuteeg ak njub, yow nga ñëw nga ne leen ah kaay leen si lii faw dina metti, faw dinañ la lor, faw dinañ la wax lu ne. Waaye bu boobaa lan mooy sa wareef ak lan mooy sa royukaay, kan mooy sa royukaay si loolee? Mu ne sa wareef mooy Cheikh Saleh moom mooy wax, mu ne sa wareef mooy muñ, nga royee ko ki nga xam ne mooy Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne maada laqiya min annaas, ana lan la dajul si nit ñi, ana lan la ko nit ñi defut, fakam laqiya min al adha bil qawli wal fi'l, ay lor yu bare bare bare bare si wax ak i jëf. Wax nañ ne saaxir la, kii njibarkat la, nee na wax nañ ne kaddaab la, kii fenkat la, wax nañ ne majnun ki dof la, ak ay jëf lu ne jëf nañ ko, fekk nañ ko sax muy julli, fa mu sujuudee ñu jël mbaqu gëleem ak la mu ëmb si ay déchet sànn ko si kawam tuur ko si kawam waliyaadu billaa ba mu daanu, fekk mi ngi sujjuut di julli sa kaaba ga, daal di koy menacé ne dañ ko rey. Lu ne daj na ko si yoon woowee moom ak i saxaabaam sa Uxud ñu damm bañam toj boppam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolee lépp di ay lor te muy kan? Muy ki yàlla subhanahu wa taala yónni. Yow mi nga xam ne da ngay jaar ci yoonam, yoonu xam-xam, yoonu jëfee xam-xam boobee, yoonu woote si xam-xam boobee, nga ne doo muñ, mu ne yow yaay kan ba doo muñ? Wala yow yaay kan sax ba duñ la lor te ay yenente safwatu al xalq ñi yàlla subhanahu wa taala tànn si mbindeef yi yónni leen ñi gën si xeet wi di ay yenente, ay yenente rey nañ leen si yoon woowee, ray nañ leen ci yoon woowee. Ñeneen ñi façon lor bu ne lor nañ leen ko, loolee njàngale la si ñëw seen ginnaaw. Kon ñeenteel bii di muñ faww mënta ñàkk, faww nit ki ñetti mbir ya ko jiitu yépp muña koy téye. Comme niñ ko waxee woon sànq, commencé ko si xam-xam ba jaare ko si jëfee xam-xam boobee ba wàcc si li nga xam ne moom mooy woote jëmale si xam-xam boobee. Borom téere mi ne wa dalilu qawluhu taala bismillahi arrahmaani arrahim, basaar wi jeex wala asr. A Cheikh Saleh waxoon na ko sànq, mu ne ñeenti masala yi mu ngi ko tënkee si saar wii. Lolee di dëggal lañu waxoon ne lépp lum lay wax moom danaan la tegtal baa ngi nii, duut si baaraam. Fii la ko yàlla subhanahu wa taala waxee si alquran, fii la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee, nii la ko as-salafu saalih déggee woon waxee woon. Kon lii mooy daawati Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme niñ ko waxee woon si jotaay bee paase. Dellu leen si ay téeréem, jukki fa luy wane la ngeen di wax si di ko tuumaal. Kii de lii la wax, ne leen ah ñeenti mbir yi daf ñoo war. Waa lu say tegtal, mu ne ndax yàlla subhanahu wa taala nee na wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu lsalihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bissabr. Yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee si saar wii di al asr gannaaw bismillahi arrahmaani arrahim, yàlla waat li nga xam ne moom mooy al asr wal asri, waat si li nga xam ne moom mooy jamono wala li nga xam ne moom mooy waxtu. Ñaar yépp lu dëggu la. Yàlla waat ne doomu aadama yi, maanaam jins doomu aadama, ndax dane innal insana la fi xusrin, mi ngi si biir pertaange. Foofee mbooleem nit ñi, loolee la aliful jins di firi laamul jins, aliful laam, mi nga xam ne jins lay tegtale mbooleem luy jins doomu aadama ñi ngi si biir pertaange. Te foofee dafa jëfandikoo ay adawaatu tawkiid, comme ni ko borom xam-xamu maayin yi di waxee, la sa jiitu mooy yàlla di waat. Borom bi subhanahu wa taala di wax, te la mu wax rek kay dëgg, muy waat sa la muy wax, di waat ne lii moom moo am. Ñaareel ba laamu xarfu inna, inna bii firi tawkiid si lammiñu arab. Kadalika la la fi xusrin, la laam ba mu dugal si xarfu jar fi xusrin, ne sa dëgg-dëgg mbooleem nit ñi ñi ngi si biir pertaange. Mu doogo excepté daal di seppi ne ñii rek ñoom ñoo mucc, ñii rek ñoom ñoo mucc. Yàlla subhanahu wa taala nee na illa alladina amanu, lu dul ñi nga xam ne ñoom ñu gëm borom bi subhanahu wa taala. Te waxoon nañ ne la jiitu si ngëm mooy xam-xam, xam ko moom yàlla subhanahu wa taala, xam li nga xam ne moom la warlul ci yow si nga gëmee ko noonee. Loolee faw xam si xam-xam lay tegu. Waaye wa amilu salihaat di ñaareel ba la mu wax ne wala al amalu bi athaniyatu al amalu bi, yàlla ne teg sa ñuy jëf ay jëf yu sell. Wa tawasaw bilxaqi addaawatu ñëw ilayhi, di woote si loolee di jëmale si dëgg, di dénkante li nga xam ne moom mooy dëgg ak njub. Wa tawasaw bisabri, ñeenteel ba ñëw dénkante li nga xam ne moom mooy muñ. Ñeenti ñii la yàlla subhanahu wa taala seppi si pertaange gi mu waat ne mbooleem nit ñi ñi ngi si biir pertaange. Yàlla subhanahu wa taala ne ñii rek ñoom ñoo génn si pertaange googee. Kon ñeent yii ngelawaay moom mooy li nga xam ne faww nit ki seqi ko muy ay jéego ngir génn si pertaange gu mag gi. Looloo tax mu teg si waxu alimaamu Shafii rahimahullahu taala di waxam ju mag ja si saar wii, قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. من يلا سبحانه وتعالى بوجه الوان سخيت في لدو الساروي دينا لنسك ما نم دينا أو لي دخيال لير النفي ني بيرت أك ني بيرتول ألك يوم القيامة من لنا أتسي كولو لي أنا نيان نيو دقل نيان تمبيري ñoñe ñoo genn ci ak pertangi ëlëk yowmal qiyam ñom ñoo yeyo teranga ak borom bi subhanahu wa ta'ala ki aljana ana ñan ñoo deggalul mbir yoyé ñoñe ñoo pert wal yaa billah loolu tax mu wax li borom téré bi wax indi ci waxo al imam shahi comme ni leen ko waxé won sank loolé rek moy xam xam indi ay tektal ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala waye yamul ci loolé mu indi la degginu mag ñu baax ñi nga xamne ñoo fi jaaroon di as-salafu salih mom di al-imam muhammad abdul wahhab seen yon rek la jaar ndax ki di al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala kenn la ci borom xam yu mag ak njiti diine yi bokku ci borom ngir yi ñent ngir yi mom mu bokku ci kenn ci ñom mu ngi tuddu muhammad ibn idris abu abdullah الشافعي المطالبي من جدو أتم 150 سي قدائك كون سي دوزيام سيكل لجدو دوزيام سيكل سي نياريلي تيمير سي قدائك دوزيام سيكل من جدو سي تيمير أك جروم فوق أتم تيمير أك جروم فوق من فاتو أتم نياري تيمير أك نيانت أتم نياري تيمير أك نيانت 204 لفاتو 204 atma al imam muslim juddo rahimahullahu ta'ala kon ñoñe ñu jégué sahaba yi lañ li mo doon seen deggin mu lay rabtu ak ñoñe waye yam fa mu taksi waxo al imam al bukhari muné wa qala al bukhari rahimahullahu ta'ala babun al ilmu qabla al qawli wal amal wad dalil qawluhu ta'ala فاعلم انه لا اله الا هو استغفر لذنبي ميم منهج ميم يون وو نون دي يون خم خم بولا نيا لي لا لي موي تكتال با كذلك الامام البخاري دي ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ميغا خم ني موم ميغي فاتو 256 دوندو سي 3ييم سيكل با manam après siècle al imam shafi'i mu tek ci al bukhari nela buntal na ci terem ba wax ni li day ab buntu la ci lan lay wax al ilmu qabla al qawl wal amal ne xam xam mo jitu de xam xam bala jef bala wax bala jef la jitu ci nit ki moy xam xam bala ngay wax bala ngay jef dine ji di dine al islam xam xama sa jitu yow julit be bala ngay wax dara bala ngay jëf dara wax jojé wala jëf jojé tek ko ci xam xam bu wor bu teggu ci firnde ndax al imam al bukhari neena lolé la sey tektal ndax neena borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni fa'lam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li dhanbi fabada bil ilmi قبل القول والعمل من ندح يلا سبحانه وتعالى دا فوخ ن خمل نامول كين كو ني ورا جامو سي دغ قرن يلا سبحانه وتعالى غا جيغلو سي بكار من يلا دال دي تامبالي سي ليغا خامن موم موي خام خام بلا واخ بلا جيف يلا تامبالي سي خام خام من فعلم بلا غاي واخ بلا غاي جيف وحي موي لان وحي غي واخ لا اله الا الله ورغا خم بات بوبي لان لاي فيري اك لان لا ووندو واي جيف جيت دي واستغفر لذنبك جيغلو ساي بكار لولاي جيف لا كون بلا واخ بلا جيف لو ني سي خم خم لاي تيغو كون لي ييب دي دغال نينتي مساله ييغا خامني بوروم تيري بي جيتال نكو ني موي واري في جيتو سي كو نيك سي نون kepp kuy julit ñent masala yi warna leer ci yow nañ warna bir ci yow nga xam ko ci xamin bu wér, waaye teg si nga jëfee ko. Kon lii moo doon bindu tey bi Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala jiital ko si téere bi di ay masala yu am solo, waaye comme niñ ko junjee woon si masala bi si jiitu di xam-xam, ne ba mu waxee ne mooy xam borom bi subhanahu wa ta'ala, xam ab yenenteem, xam li nga xam ne mooy diine l'islam, te xam-xam boobee yëpp tegu si ay adil la, ay tegtal, ne mooy tënk nag mboolem li war a ñëw si biir téere bi. Ndax téere bi mi ngi ko lal si ñetti masala yi nga xam ne moom la tuddee mooy xam-xam, te mooy xam yàlla, xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, xam diine l'islam. Moo tax ñu tuddee ko thalathatu l'usul, mbaa al usulu thalatha. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.